Clemens Peters met het NOS-journaal. De ME heeft in een aantal steden ingegrepen waar Marokkaanse fans de WK-overwinning van hun land op Spanje vierden. De feeststemming sloeg om toen politiemensen en hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook het openbaar vervoer moest het ontgelden. Vele honderden fans waren de straat opgegaan met fakkels en vlaggen. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam was het onrustig. Marokko staat zaterdag tegenover Portugal in de kwartfinale van het WK in Qatar. Portugal won vanavond met 6-1 van Zwitserland. En vanmiddag versloeg Marokko Spanje na de reguliere speeltijd, toen was het 0-0, met 3-0 in de strafschoppenserie. Het kabinet gaat opnieuw in gesprek met de Europese Commissie om een nieuwe meetmethode te bepleiten die de schadelijkheid van sigaretten beter meet. Nu komen de zogenoemde schoemelsigaretten door de Europese keuring, omdat de gaatjes in het filter in het testapparaat schone lucht binnenlaten, terwijl ze bij gebruik door de roker worden afgedekt door diens vingers. Vanwege personeelstekorten bij de Belastingdienst konden burgers en bedrijven ongeveer 900.000 keer niet terecht bij de belastingtelefoon. In 3 maanden werden 500.000 telefoontjes niet beantwoord omdat de wachtrij te lang was en 400.000 keer werd er opgehangen. Gemiddeld moest men 15 minuten wachten om een medewerker aan de lijn te krijgen. De excuses voor de slavernij door het kabinet moeten worden uitgesteld tot 1 juli volgend jaar. Dat zegt het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij. Het is dan 150 jaar geleden dat de slavernij feitelijk ophield te bestaan. En verder vinden Surinaamse organisaties dat de excuses in Suriname moeten worden uitgesproken door de koning of door premier Rutte en niet door minister Weerwind. De Tweede Kamer wil dat er bij de publieke omroep nu echt een einde komt aan salarissen hoger dan dat van een minister, zoals is bepaald in 2017. Er moet met name een einde komen aan de constructie met een zogenoemde buitenproducent die de hogere beloning voor bijvoorbeeld een presentator dan formeel betaalt. Minister Kaag van Financiën is niet te spreken over de houding van Hongarije. Dat land weigerde vandaag bij een overleg in Brussel in te stemmen met een vastgesteld bedrag van 18 miljard euro voor het Fonds voor Oekraïne. En daardoor is dat Fonds voor Oekraïne nog steeds niet rond. De Europese Unie wil de toetredingsonderhandelingen met de landen op de Westelijke Balkan versnellen met het oog op de oorlog in Oekraïne. De voorzitter van de Europese Raad, Michel, onderstreepte op een top dat hij hoopt dat Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië op termijn lid worden van de EU. Het weer, vooral in het westen nog buien. Vannacht ook vooral buien langs de kust. En de temperatuur gaat dan richting het vriespunt. Het kan nevelig worden. Morgen buien met kans op hagel en natte sneeuw. En het wordt morgen 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Voor kinderen met multiple sclerose is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO Plus. Goedenacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. De tussenstand na onrust in de grote steden. Mobiele eenheid versus fans van Marokko 3-0. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zitten steeds meer mensen met een te hoog alcoholpromillage achter het stuur? Wat is nou de oplossing? Harde straffen, een betere controle of gewoon hulp bieden? In Montreal begint morgen een top over biodiversiteit. De wetenschappelijk directeur van Naturalis gaat erheen en legt straks uit wat er volgens hem moet gebeuren. En hoe kijkt historicus Carwan Fatah Black aan tegen het verzoek van de koning om de rol van het slavernijverleden van de Oranjes te onderzoeken? En fotograaf Paul Koiker maakt tijdens fotoshoots voor beroemde modemerken gebruik van zijn iPhone. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 6 december. De koopkracht van dit en volgend jaar daalt met 4%. Veel geld gaat bij huishoudens naar de energierekening. Daarom moeten mensen met weinig geld erg zuinig zijn. Ik ga gewoon dan liever onder een deken zitten met een elektrische voetenwarmer aan, deze paal aan, en daar laat ik het dan bij. De bedragen op de rekening schieten telkens weer omhoog. Er werd een maandpremie gevraagd van €881. En dat was daarvoor €264. Het prijsplafond voor energie en gas helpt, maar kan niet al het koopkrachtverlies compenseren. We hebben dus veel erger voorkomen. Het prijsplafond werkt als tijdelijke maatregel. Ook met het prijsplafond blijft deze vrouw opletten. Want de angst voor een hoge rekening blijft groot. Ik hou het echt elke dag dan in de gaten hoeveel er verstookt wordt. Ja. En kijken hoeveel ik kan leiden. Koning Willem-Alexander laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de rol die zijn familie heeft gehad in de koloniale geschiedenis. We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reinen te komen. Dat geldt ook voor het koloniale verleden. Nederland heeft vroeger veel verdiend aan de koloniën. Werd dat koningshuis daar nou ook beter van? Werden de stadhouders dat eerst? Profiteerden ze? Het onderzoek richt zich daarom niet alleen op de vraag of ze betrokken waren. Dan zijn de volgende vragen natuurlijk. Waren ze ook actief bezig? Adviseerden zij over dat koloniale beleid? Werd er naar hen geluisterd? De acute hartzorg voor kinderen dreigt te verdwijnen uit Groningen en Leiden. De ziekenhuizen en toezichthouder NZA maken zich zorgen. Hetzelfde team dat voor hartzorg zorgt, zorgt voor een deel ook voor de acute zorg voor kinderen uit de 4 provincies die daarvan afhankelijk zijn in Groningen. Het zou betekenen dat zieke kinderen lang moeten reizen. Dat zou voor de kinderen kunnen betekenen dat ze te laat komen en niet krijgen wat ze hadden kunnen krijgen. Het kabinet wil de specialistische zorg centraliseren, maar minister Kuipers gaat het besluit heroverwegen. Geef nu de kans met die impactanalyse om te kijken wat nu de volgende stap zou moeten zijn. Marokko heeft zich in een zenuwslopende wedstrijd geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Strafschoppen moesten de winst bepalen. Ashraf Hakimi. Goal! Ja, je hoort het, na de overwinning gingen de fans uit hun dak. Ik had het echt niet verwacht. Kwartfinale, Marokko, kwartfinale Nederland. Dit is toch goud. Maar er ontstond ook onrust in de grote steden. Vrijdag voetbalt Nederland tegen Argentinië. Op internet worden massaal concertkaartjes aangeboden voor diezelfde avond. Concertgangers die toch liever voetbal kijken. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk voor mensen die niet van voetbal houden. Concerten verplaatsen, dat kan niet, zegt organisator Mojo. Eigenlijk onmogelijk. We kunnen de show ook niet later beginnen, want mensen moeten naar huis, waarvan een aantal met openbaar vervoer. En deze man gaat in ieder geval niet naar een goedkoop concert. Nee, mij niet bellen, nee. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nee, en zeker niet tussen 7 en 11. Marokko is dus door naar de kwartfinales van het WK. Correspondent Samira Yadir heeft de wedstrijd gevolgd. In Rabat, begrijp ik, Samira? Klopt. Ja, waar heb je de wedstrijd op televisie gezien? Ja, ik heb in Rabat gekeken, vlakbij het centrum. Ja, en na de wedstrijd stroomde het daar vol met duizenden feestende mensen. Er werd gezongen, gedanst en uiteraard ook getoeterd. Dus met alles erop en eraan hier. Maar begrijp ik dat je buiten hebt gekeken, op een scherm of zo? Nee, ik heb binnengekeken in een café. Dat is hier eigenlijk ook wel een beetje de traditie om zeg maar naar een café te gaan en om de wedstrijd daar te gaan kijken. Ja, en wat betekent deze overwinning voor het land als je dat allemaal zo meemaakt? Nou, deze wedstrijd betekent enorm veel voor Marokko. Dat het ze daadwerkelijk is gelukt om in de kwartfinale te komen is toch wel iets ongelooflijks voor Marokko. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat ze bij de beste 8 teams van de wereld zitten. Ook gaf de bondscoach aan dat dit elftal allereerst het land representeert en daarna Afrika. Dus hier zeggen de mensen ook, we zijn door als Afrikaans land. En daar heeft het hele continent alweer 12 jaar op moeten wachten. Ja. Samira, heb je ook nog naar die wedstrijd gekeken van Portugal tegen Zwitserland? Nee, we hebben eigenlijk niet de gelegenheid gehad om naar die wedstrijd te kijken. We zijn eigenlijk hier in Marokko vooral eerst gaan feesten. Dus we weten ook niet wat er gaat gebeuren aanstaande zaterdag. Mensen hier zijn dit nog eerst even aan het verwerken. Ja. Zelfs de koning heeft hier meegedaan. Dus, hoe bedoel je? Die was op straat, de koning. Ja, de koning was ook te vinden hier op straat in Rabat. Tenminste, hij zat wel veilig in een auto met allemaal veiligheidsagenten om zich heen uiteraard. Maar zelfs die heeft een acte de présence gegeven, dus tijdens de vieringen. Ja, nee, ik wou me net nog maar zeggen dat Portugal geloof ik met was het 6-1 in ieder geval met grote cijfers van Zwitserland heeft gewonnen. Dus hoe hoog schatten ze hun kansen nu in Marokko? Nou, er wordt nu nog niet over gesproken. Dat gebeurt waarschijnlijk dus morgen. Dan is iedereen in Marokko dus een voetbalanalist en zullen ze de voorspellingen gaan doen. Ja, eerst nog maar even feesten vannacht, hè. Groot gelijk. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel, Samira Jadir. Dankjewel. Vanuit Marokko dus. Dan is het tijd voor de krant van morgen, uitgezocht door Renate Kok. Ja, we beginnen met het AD. Dat schrijft over de aanvallen op Russische luchtmachtbases en de woede die dat nu oplevert bij Russische militaire bloggers. Die gaan volgens de krant los op de incompetentie van hun militaire leiders. Defensie-expert Peter Weininga is er niet gerust op. Hij denkt dat met de aanvallen de kans op escalatie weer vergroot is. Washington heeft er alles aan gedaan dat Oekraïne geen wapens met groot bereik zou krijgen. En nu hebben de Oekraïners daar blijkbaar een weg omheen gevonden. Amsterdam wil boa's in het centrum van de stad gaan uitrusten met een korte wapenstok. Het Parool schrijft dat die opsporingsambtenaren daar al langer om vragen. En de gemeente erkent nu ook dat de urgentie groot is. Boa's in het centrum van Amsterdam hebben vaker te maken met agressieve situaties. Bijvoorbeeld op de Wallen. Als het Rijk de aanvraag goedkeurt, kan de wapenstok waarschijnlijk al eind volgend jaar worden ingevoerd in de stad. In de Telegraaf kritische geluiden over de EID. Met zo'n Europese digitale identiteit op je smartphone zou je in heel Europa kunnen identificeren. Staatssecretaris Van Huffelen heeft ingestemd met onderhandelingen daarover in Brussel. En daarmee is die elektronische ID weer een stapje dichterbij gekomen. Voorstanders hopen op een app waar dan niet alleen je ID in zit, maar bijvoorbeeld ook je rijbewijs en je medische gegevens. Maar critici vrezen over-identificatie, dat alles meteen op straat ligt als je je digitale ID trekt, terwijl niet al die informatie altijd even noodzakelijk is. Trouw schrijft dat filosoof Fleur Jongepier haar baan aan de Nijmeegse Radboud Universiteit neerlegt vanwege het grensoverschrijdend gedrag van collega-academici die bijvoorbeeld affaires hadden met hun studenten. Jongepier zegt dat ze ontgoocheld is en haar achting voor de wetenschap kwijtraakte. Ze vertelt hoe klagers, melders of klokkenluiders werden gemaand om stil te blijven. Soms vriendelijk, soms hardhandig. Hoe ze zelf is bejegend wil ze niet zeggen. In NRC een reportage over het groeiend aantal daklozen. Volgens een eigen telling van het Leger des Heils zijn er dit jaar 25% meer dak- en thuislozen dan vorig jaar. In de grote steden komen jaarlijks ook nog eens meer dan 200 nieuwe dakloze gezinnen bij. Bij de soepbus in Den Haag zegt de Pol Arek dat hij ook veel nieuwe daklozen in de stad ziet. Ze komen uit heel Nederland naar Den Haag omdat ze denken dat deze stad hen zal helpen. Maar eenmaal hier zijn ze in shock. Het leven is zwaar. Je moet hier sterk zijn. En dan de eindejaarslijstjes, die komen er natuurlijk weer aan. In de Volkskrant eentje van Cecile Narings, die 2022 in kleding samenvatte. De meest spraakmakende kleding van het jaar. Ja, het is moeilijk kiezen. Bijvoorbeeld tussen het negligé van Rihanna, Zelensky's legergroene t-shirt en de boerenzakdoeksjaal en hoed van Caroline van der Plas. Maar wij stemmen voor de One Love armband van de Belgische minister Hadja Labib. Ze droeg hem zichtbaar op het WK. Ruggengraat en ballen, volgens Narings. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. So long, too sweet. Trying to paint a picture I can't be. Won't lose more sleep. Trying to give them what they want from me. But I'm not bitter, cause I'm a winner. I'm living bigger, won't you come with me? To the bright side. In history, now come on, baby, take it. This could be the best damn day of your life. 'Cause I've been walking down this road too straight for too many miles. Feels mighty good to be out of line. Gonna take what's mine, 'cause maybe with me, this could be the best damn day. Turned. I've been busy writing my own words. No pain, just work. Gonna live the stories I deserve. Can you feel it underneath it? It's like the dawning of my darker side. Yeah, I'm a winner. I'm living bigger. Now I'm a sinner, honey. Come. Best Damn Day, gezongen door de Jordan. Koning Willem-Alexander heeft een commissie gevraagd het koloniaal verleden van de Oranjes te gaan onderzoeken. Dat zal naar verwachting een jaar of drie gaan duren. En Karwan Fatah Black is historicus van het slavernijverleden aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond, Karwan. Goedenavond. Ja, 2 jaar geleden deed je zelf onderzoek, hè? Een voorstel althans, bij het NWO. Dat werd toen niet toegekend. Oh, ja. Zou je nu kunnen zeggen dat de koning gewoon heel ordinair jouw idee heeft gepikt? Nou, ik denk dat het idee al in de lucht hing. En dat het heel goed is dat het nu gebeurt. Maar ik had het natuurlijk graag al eerder aan begonnen. Maar, het is. Hoe zou zoiets werken? Zou zo'n koning nu alleen thuis zitten of samen met Maxima eens achter de oren krabben en wat hij allemaal meemaakt in het leven en denken, het wordt tijd? Nou, hij volgt wel heel duidelijk al vrij lang deze discussie. En heeft er eigenlijk ook wel een actieve rol in. Als je ziet hoe dat met de koets is gegaan. Dat was toch op voorspraak van hemzelf. Om te zeggen van ja, we willen daar een soort nationaal discussie toch over. Moet ik daar mee blijven rijden? Ja, de gouden koets waar de plakkaat op stond met een verwijzing naar het slavernijverleden. En naar het koloniaal verleden. Ja. Dus hij gaat dat heel duidelijk niet uit de weg. En al langer. Dus goed om dat onderzoek ook nu in gang te gaan zetten. Anders zou het ook wel te laat zijn. Hè? Ja. Dus je moet er ook niet te lang mee wachten. Dus het is eigenlijk onontkoombaar dat hij het doet. Dus vind je het ook moedig of gaat het ook een stap te ver om het zo te noemen? Nou, kijk maar naar de andere koningshuizen. Ik zie dit de Britten nog niet doen. Dus dit is wel een voorlijke stap ten opzichte van anderen. Ja. Ik had het net over. Je werkt bij de Universiteit van Leiden. Je gaat het onderzoek, of althans, de Universiteit van Leiden gaat het onderzoek uitvoeren, maar jij werkt daar. Het zou eigenlijk heel gek zijn als je met al je expertise niet bij dat onderzoeksteam betrokken wordt. Je mag even onbescheiden zijn, hoor. Nou, ik praat er heel graag over mee. Ja, lijkt me heel leuk. Zeker, dat lijkt me mooi. Maar dat is aan de commissie. Oké. Okay. Dat is netjes toch. Maar stel dat je er wel voor gevraagd wordt. Waar moet het onderzoeksteam zich op richten, vind jij? De opdracht die de koning gegeven heeft, is heel breed. Maar ik denk dat er eigenlijk drie dingen zijn waar het echt over zou moeten gaan. Het moet echt gaan over wat was nou de bestuurlijke betrokkenheid van die Oranjes in de verschillende fases van die Nederlandse geschiedenis. Zowel tijdens de Republiek als tijdens het Koninkrijk. Bemoeienis met het koloniale Rijk. Het moet ook echt gaan over wat was de economische relatieactiviteiten die werden ontplooid. Hoeveel werd er verdiend? Hoeveel werd er in geïnvesteerd. En de manier waarop het koloniale Rijk deel was van die dynastieke strategie van de Oranjes lijkt me ook een belangrijk onderwerp. De cultuur van het Hof, hoe werd dat in relatie met de koloniale wereld opgebouwd? Omdat je op die manier toch echt de leemtes in onze kennis over het koloniale Rijk en over de Oranjes tegelijkertijd aanvult. Nu zie je dat als er een boek wordt geschreven over een Oranje koning of een stadhouder, dat het deel over die koloniale betrokkenheid wordt overgeslagen. Ja. En dat moet niet meer kunnen. Maar jij bent erin gespecialiseerd. Je zou kunnen zeggen dat jij al heel veel informatie in de la hebt liggen. Nee. Ik heb wel ideeën over welke kant je op zou moeten. Maar er moet wel echt. Er is nog wel echt primair onderzoek te doen. En dat is niet alleen maar voor de verschillende stadhouders, maar ook nog voor de koningen. Zo. Je zegt net van, ik heb wel ideeën over welke kant het op moet. zou je dan ook kunnen zeggen om welke koning het met name zou moeten gaan? Waar je de informatie over in moet gaan winnen? Nou, wat ik een heel interessant moment vind in die geschiedenis van de familie van het huis Oranje-Nassau en het koloniale Rijk is eigenlijk Willem III. Willem III, stadhouder Willem III, die ook koning van Engeland en Ierland en Schotland wordt. Omdat hij volgens mij, als ik het zo van een afstand bekijk, dat koloniale Rijk echt gebruikt heeft in het zichzelf weer wereldwijd op de kaart zetten. En natuurlijk aan een soort van dubbelrijk, zowel het Britse als het Nederlandse komt te staan. En daarmee een rol heeft gespeeld in het ook meer populariseren, zou je kunnen zeggen, van dat koloniale bestuur en die hiërarchie in de wereld tussen Europa en de rest van de wereld. Dus ik denk dat rond die stadhouder koning Willem III heel veel interessants te vinden is. Wat ik ook een bijzonder interessante periode vind, is onder koning Willem I. Eigenlijk het herscheppen van Nederland als koninkrijk en de plek die de koloniën daarin moeten hebben. Hij begint eigenlijk zijn carrière als vorst met het afschaffen van de slavenhandel. En komt toch niet tot het punt om de slavernij zelf ook af te schaffen, terwijl er toch wel de indruk is dat hij daar aanzetten toegegeven heeft. Er loopt er tegen de grens aan. Dus daar zitten denk ik echt spannende ontwikkelingen en gebeurtenissen die we nog niet helemaal goed niet in kaart hebben gebracht. Nog niet in kaart hebben gebracht, maar wel veel over te zeggen. Ja, zijn die Oranjes eigenlijk rijk geworden? Hun slavernij, denk je? Het was een wezenlijk onderdeel. Maar dat is nou echt precies zoiets wat we echt nog niet weten. Dus daar kan ik ook echt niet zoveel over zeggen. Maar ik ben wel benieuwd wat daar... Als daar iemand eens goed naar gaat kijken wat we dan vinden. En dat je dan dus ziet dat Rijk is een deel van alle activiteiten die ze ontplooiden. En ik denk dat het hele punt is. Dat we die koloniale geschiedenis toevoegen aan de geschiedenis van de Oranjes. En dat wil niet zeggen dat het enige is wat ertoe deed. Mm-hmm. Maar dat we het opnemen in de lijst van dingen die bijdroegen aan... Nou, de positie die ze hadden, de rol die ze speelden. Ja, je had net over koning Willem III. Ik zat me af te vragen in hoeverre zij ook, zeg maar, in de slavernijtijd ook zwarte bediendes hadden, bijvoorbeeld. Hè? Dat bij Willem III gonst dat wel, toch? Dat verhaal? Ja, er is Esther Schreuder heeft een mooi boek geschreven over twee bediendes aan het hof van stadhouder Willem V. En die twee mannen die waren zeker niet de eerste en waren zeker niet de enige. En we weten dat ook wel al in de tijd midden 17e eeuw... bij Frederik Hendrik mensen vanuit Brazilië werden gehaald... die rol als bediende gingen spelen. En je zou, en dat is, komen we terug bij Willem III... stadhouder koning Willem III. Dat wekt toch wel de indruk dat hij dat ook een beetje gepopulariseerd heeft. Dat hebben van zo'n bediende naast je. Je ziet dat in zijn periode... dat een nog veel populairder motief wordt in kunst. En hij voegt ook dat soort van referenties aan die koloniale wereld toe... aan zijn eigen hofhouding, aan de kunst in zijn paleizen... en zelfs als tuinelement in de tuinen die hij ontwikkelt. Tuinelement? Beelden? Beelden. Een heel bekend voorbeeld daarvan is een zonnewijzer... die gedragen wordt door een Afrikaanse man... of een Afrikaans kind eigenlijk. En dat was de bedoeling om er eigenlijk twee te hebben. Eén Afrikaans en één dan inheems Amerikaans. Ja, dat soort van verwijzingen naar die koloniale wereld... zitten echt in de manier waarop die Willem III zichzelf presenteert... toont aan de wereld. Ja, dat zegt iets over hoe hij in de wereld staat... en het populariseren van die hiërarchie en wereldbeeld. Ja. Als we nou even naar de actualiteit gaan, er is veel kritiek op het plan om minister Weerwind excuses te laten aanbieden voor het slavernijverleden. Jij bent donderdag ook bij het Katshuisberaad hierover. Hè? Wat ga je daar inbrengen? Heel ander onderwerp. Ik vind het heel goed en belangrijk dat de overheid excuses gaat maken. Dus dat lijkt me is ook op zijn plaats. Ik vind ook dat het goed zou zijn als het staatshoofd die excuses uitspreekt en dat niet... Daarnaast of in plaats van? Er wordt nu op 8 plaatsen tegelijk, is het plan. Hè? En om dat dus ook al in december te doen. En dat wekt niet een heel erg goede indruk. Er loopt nu nog een verkennend onderzoek of een terreinverkenning in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. Het lijkt me dat je dat verkennende onderzoek even afwacht. Dat je er tijd neemt om over na te denken. Dat je in gesprek bent met degene die zich hier heel lang hard voor hebben gemaakt. En dan een passend moment, een waardig moment kiest om die excuses uit te spreken. En dit wekt gewoon niet zo'n goede indruk. Dat je alles en iedereen laat uitvliegen. Maar niet het staatshoofd vraagt om dat te doen. Dus ik hoop dat daar nog voor 19 december. Maar je maakt daarmee het staatshoofd wel weer heel belangrijk, terwijl hij toch heel vaak een soort ceremoniële functie heeft. En nu is het wat politiek wat duidelijker, denk ik. Vind je ik denk juist het tegenovergestelde. Omdat we natuurlijk al heel lang voorbij de slavernij zijn. Maar tegelijkertijd het nog heel erg moeilijk hebben gevonden om dat te erkennen. Ja, laat dat dan dus juist doen door het staatshoofd. In plaats van door staatssecretaris en ministers die komen en gaan. En die ook heel wisselende reputaties hebben. Die weer van het toneel kunnen verdwijnen. Dus ik zou dat toch liever zien dat het staatshoofd dat doet. In lijn met ook eerdere excuses die zijn uitgesproken. Bijvoorbeeld voor extreem geweld in de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Nou, dat soort momenten zou mijn keuze zijn. Ja. En, Maar nou ja, het katshuisoverleg zit aankomen. Je schuift aan, de stoel wat ver naar voren en met de vuist op tafel, zou ik zeggen. Nou ja, dat overleg in het katshuis zou eigenlijk gaan over hoe dat herdenkingsjaar wordt ingericht. Dus wat moet er in dat herdenkingsjaar gebeuren? Wat zijn de belangrijke dingen om daar te doen? En het dreigt dus nu ineens alleen nog maar te gaan over of die excuses wel goed en gepast zijn. Ja, dat lijkt me al een niet zo goede start. Begin nou met te luisteren en te zeggen van nou, laten we dit toch anders aanpakken. En inderdaad dat overleg te gebruiken voor het vooruitblikken naar dat jaar. En niet nu al obstakels op de weg leggen. Ja, ik wens je veel succes. Nou, dankjewel, Carwan van Tablek. Walking Away, gezongen door Johan. Politie houdt steeds minder grootscheepse alcoholcontroles, terwijl het alcoholgebruik door automobilisten nog steeds toeneemt. Sjoerd Houwing is beleidsadviseur bij het CBR en specialist op dit gebied. Goedenavond, Sjoerd. Goedenavond. Ja, de politie zegt door waarschuwingen via sociale media hebben die grote politiefuiken eigenlijk helemaal geen zin meer. Ben je het daarmee eens? Nou, daar ben ik het niet geheel mee eens. Die grote politiefuiken die hebben zeker wel zin. Maar dan moet je niet denken in de zin van het pakken van heel veel overtreders. Want dat heeft het ook nooit gedaan. Ook niet voordat je die telefoons had. Maar die grootschalige alcoholcontroles die zijn eigenlijk met name bedoeld om te zorgen dat heel veel mensen zien dat er op alcohol gecontroleerd wordt. En dat heel veel mensen het besef krijgen van hey, als er wordt gecontroleerd, dan moet ik ook niet beginnen met drinken. Ja, dus je idee is van als je die politiefuiken, zoals ze genoemd worden, weer wat vaker zou uitvoeren, dan gaan mensen denken, oh ja, daar kan ik ook in terechtkomen. Dus laat ik met alcohol maar laten staan. Klopt. Preventief. Ja. Zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Hoe verklaar je die stijging van het alcoholgebruik door automobilisten? Nou, dat is heel moeilijk te duiden. Want die stijging die begon eigenlijk al in 2019. En dus je zou ook kunnen zeggen van ja, omdat die toen al plaatsvond, zal corona wellicht niet een groot effect daarop gehad hebben. Maar aan de andere kant, ja, het kan door heel veel factoren kan het komen. Maar wat wel heel zorgelijk is, is dat die stijging in ieder geval in de laatste periode zich met name heeft voorgedaan onder zware alcoholovertreders. En dat zijn mensen die pak een beet 8 of meer glazen hebben gedronken voordat ze gingen rijden. En vervolgens worden gepakt. Maar die mensen, dat is maar een hele kleine groep in het verkeer. Maar die zorgen wel voor ongeveer 2/3 van alle alcoholongevallen. Dus ze zijn voor de verkeersveiligheid wel heel belangrijk. Ja, maar wat zou je daar dan aan moeten doen? Mensen die 8 bier op hebben en gaan rijden. Je zou bijna zeggen dat willens en wetens dan gevaarlijk is. Moet je die mensen dan straffen of moet je ze juist gaan helpen en zeggen dat ze misschien wel een alcoholprobleem hebben? Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Heel veel mensen die zitten natuurlijk op de lijn van zware straffen. Maar we weten ook uit onderzoek dat zware straffen aan zich eigenlijk niet heel veel extra effect heeft. In Nederland wordt al redelijk zwaar gestraft. Maar het gaat bij bestraffing gaat het meer om de snelheid waarmee die straf wordt toegepast. Dus dat het niet te lang duurt tussen bijvoorbeeld een aanhouding en de straf die je bijvoorbeeld krijgt dan. Mm-hmm. En dan kom je op de vraag, ja, wat zou je dan wel kunnen doen? Nou ja, we hebben natuurlijk al een heleboel maatregelen. En die maatregelen die zijn redelijk effectief voor die zware alcoholovertreders. Maar een van de maatregelen die het meest effectief is, dat is een alcoholslotprogramma. Ja, dat hebben we al eens eerder geprobeerd, hè? Tot aan 2015, denk ik, of zo? Klopt. Ja. Dat alcoholprogramma, dat alcoholslotprogramma, dat is... Leg nog even uit hoe dat ook alweer werkt, technisch. Ja, technisch. Nou, eigenlijk moet je het zien dat het een soort startonderbreker is in je auto. En dat je de auto alleen maar kunt starten op het moment dat je dus nuchter in het tuitje blaast. Ja, ja, dus je blaast in dat pijpje en als je nuchter bent start hij en 5 biertjes op start hij niet, simpel gezegd. Exact, ja. Ja. En waarom zijn ze ermee gestopt? Nou, dat had met name 2 verschillende redenen. Dat alcoholslotprogramma, dat was een behoorlijk zware maatregel. Werd ook als zeer zwaar ervaren door de deelnemers. Dat kwam omdat de kosten heel hoog waren, maar ook omdat het programma 2 jaar duurde. En er waren eigenlijk 2 uitspraken. Waarbij enerzijds werd gezegd van ja, die maatregel wordt aan iedereen opgelegd. Maar voor sommige mensen kan die onevenredig zwaar uitpakken. Bijvoorbeeld het alcoholslot werd alleen maar in personenauto's geïnstalleerd. Maar als je een vrachtwagenchauffeur was, dan werd hij dan niet in die vrachtwagen geïnstalleerd. En dan kon je dus je beroep niet meer uitoefenen. Dus die mensen die raakten hun baan kwijt. Dus voor hun pakt het heel zwaar uit. En daarnaast was het ook zo dat door die hoge kosten en lange duur... Ja, werd die maatregel ook meer als een straf gezien. Terwijl die mensen ook nog binnen het strafrecht een boete kregen of andere straf. En dat werd gezien als een dubbele bestraffing. En dat leidde ertoe dat destijds het programma als het ware on hold is gezet. Mm-hmm. En later hebben ze gezegd, van, nou, we zien toch onvoldoende redenen en mogelijkheden om het op een effectieve manier terug te laten keren. Dus we stoppen er helemaal mee. Ja, maar begrijp ik nu uit je woorden dat jij liever hebt dat het opnieuw wordt ingevoerd? Nou, we zijn nu ruim 7 jaar verder. En in die 7 jaar is heel veel meer informatie gekomen over bijvoorbeeld de verhouding van de baten en de kosten van zo'n alcoholslotprogramma, maar ook over de effectiviteit. Er zijn allerlei technologische ontwikkelingen geweest die het alcoholslot helpen verbeteren. En daarnaast zie je nu dus dat juist die groep zware alcoholovertreders weer aan het stijgen is. Dus ja, wat mij betreft zou het heel verstandig zijn om in ieder geval een overweging te nemen van ja, kunnen we niet gaan verkennen of we op een of andere manier dat alcoholslot in een iets andere vorm, in een verbeterde vorm, toch weer terug kunnen krijgen. Ja. Goed, dus misschien weer terug naar het slot. Er zijn al hoge boetes. Hè? Naarmate je meer drinkt, ook worden de boetes steeds hoger. Je rijbewijs kan ingenomen worden. Maar wat ik me altijd afvraag, van waarom wordt er altijd gezegd dat je met een biertje of misschien 2 biertjes op nog altijd mag rijden? Dat vind ik altijd voor mezelf altijd heel vaag. Ik denk, zeg nou gewoon, je mag niet rijden met alcohol. Dat zou het voor mij heel simpel maken. Dan ga je ook niet sjoemelen met je eerste biertje of je anderhalve biertje. Nee, klopt. En wat je voorstelt is eigenlijk een nullimiet. En dat zie je ook in 9 andere Europese landen. Hè, met name in Noord-Europa en Oost-Europa hebben ze dus ook... dat je eigenlijk helemaal geen alcohol mag drinken als je achter het stuur stapt. En dat zorgt er wel voor dat een hele duidelijke boodschap wordt. Ja. Dus dat het niet inderdaad 1 of 2 of 3 biertjes is. Dat je mee, dat je naar de limiet gaat drinken. Want je weet gewoon, hey, je mag helemaal niks drinken. Dus en dat hebben ze trouwens ook een paar jaar terug in België onderzocht. Of dat effect zou kunnen hebben. En daar kwamen ze er ook op uit dat het inderdaad in België in ieder geval ook een effectieve maatregel zou zijn. Ja, nou, Nederland ligt volgens mij vlakbij België. Dus wat dat betreft moeten we dat misschien maar invoeren. Ik dank je wel, Sjoerd Houwing, beleidsadviseur bij het CBR en specialist op dit gebied van alcohol en rijden. In het Canadese Montreal begint morgen een grote VN-top over de biodiversiteit op aarde. Meer dan 10.000 vertegenwoordigers van de lidstaten komen daar bij elkaar. Over 2 weken moet er een akkoord liggen om de natuur dan eindelijk eens beter te gaan beschermen. Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur van Naturalis. Hij gaat later deze week zelf naar die top in Montreal. Hoe gaat het eigenlijk überhaupt met de biodiversiteit in de wereld, op de wereld? Nou, vrij slecht eigenlijk, hè. 2 jaar geleden kwam er een rapport uit van IPBES, heet dat. Alle onderzoekers, experts vatten dat samen. 1 miljoen soorten staan eigenlijk op uitsterven. Van de, zeg maar, 10 miljoen of zo die we hebben. Dus dat is eigenlijk wel vrij veel. En dat gaat niet alleen over de ijsbeer en de tijger. Het gaat ook over heel veel insecten, heel veel planten, allerlei soorten. En dat levert natuurlijk ook achteruitgang in bossen en koraalriffen en dat soort dingen op. Ja, want mensen zijn altijd heel gevoelig als ze weten dat de ijsbeer niet meer over een ijsschots kan lopen. Maar die miljoenen planten die verdwijnen, is wellicht nog erger voor de wereld, voor zover je het een met het ander kan vergelijken. Nou, en als je de wereld heeft, dan de biodiversiteit, daar is het erg voor. Maar de wereld heeft ook ons en voor de mensen is het ook minstens zo erg. Dus die top gaat ook eigenlijk over biodiversiteit, dat we het moeten stoppen en dat het er moet zijn. Maar ook om aan te geven wat we er eigenlijk aan hebben. Zonder biodiversiteit zijn we eigenlijk niks. Ja, want waarom is biodiversiteit eigenlijk zo belangrijk in de wereld? Nou, biodiversiteit is het leven op aarde eigenlijk. Ja. Dus vanaf de diversiteit in het leven. Dus de soorten, die zitten in grote netwerken en die vormen koraalriffen en bossen en alles. Het is ons eten, het is ons klimaat, het is ons drinkwater, onze kustbescherming, eigenlijk alles. Eigenlijk ben je ook een heel ecosysteem, onafhankelijk van hoe lang je van jezelf mocht douchen vanochtend. Ja, en daarom ben je ook gezond. Kort. Ja, precies. En is dat hele neergaande proces, hè, waar we over lezen, wat we ook om ons heen kunnen zien als je goed kijkt, is dat überhaupt nog tegen te houden? Of ben je daarin heel pessimistisch? Het is wel tegen te houden, moet het ook tegenhouden, want we hebben vooral onszelf ermee. Het is tegen te houden, want natuur is best wel best weerbaar en snel in reacties. Ja, de ijsbeer gaan we helaas, denk ik, niet redden. Daar baal ik enorm van. Mooi beest, moeten we ons diep voor schamen. Maar als je kijkt naar de insecten, schimmels en zo, die kan je best wel snel herstellen. We weten ook best wat er moet gebeuren. Andere manier van economie, andere manier van landbouw, sommige dingen niet meer doen, waardoor de natuur ruimte krijgt en zich kan herstellen. Ja, want volgens mij zou het dan haalbaar moeten zijn dat 1/3 van al het land in feite geschikt wordt gemaakt voor natuur, of tenzij het dan natuur is natuurlijk. Ja, nee, dat klopt. In veel landen is dat natuurlijk ook zo. Nederland is wel, we doen het redelijk met voetbal. Ik denk niet dat we kampioen worden, maar we zijn wel bijna kampioen biodiversiteitsverlies. Verlies? Dat zijn we enorm goed maar in, ja. Nog steeds? Ja, is dat niet gekanteld inmiddels? Nee. Eigenlijk als je ziet, sinds 1990 zijn in Nederland de populaties van soorten in het landbouwgebied met 50% afgenomen. Daarvoor ook nog met enorm veel. Maar dus in Nederland hebben we heel weinig natuur. We zijn ook met veel mensen, enorm intensieve landbouw. Mm-hmm. Dus die 30% halen we niet. Ja. Wat ga je eigenlijk doen in Montreal? Dan heb je daar iets in de melk? Je zal denken, heb je 10.000 mensen, wat doe je daar eigenlijk? Ja. Er zijn 2 redenen dat ik ga. De ene reden is, ik werk al heel lang aan bestuiving. Bijen en bestuivers. Dus het gaat over je appels en je peren en wat dan ook. En er zijn heel veel landen die bezig zijn met bestuivers en bijen te herstellen. En dat is een hele mooie ingang in dit complexe verhaal. Dus daar hebben we een aantal meetings over om dat met landen te doen. Ten tweede is ook, ik ben ook hoogleraar natuurlijk kapitaal bij Leiden. En dat gaat over hoe we natuur eigenlijk kunnen zien als waarde in onze nieuwe economie. En daar heb je ook allerlei partijen die dat ook doen. Inclusief banken, verzekeraars, noem maar op. Maar natuur als kapitaal zien. Dus dat betekent dat je er eigenlijk een grote cirkel omheen moet zetten. En dit is heel veel waard, afblijven. Ja, precies. Maar wat je eigenlijk met je eigen kapitaal doet. Die parken, zeg maar, die je overal ziet. Hè? Nee, dat klopt. Maar dan, dus het kapitaal moet je eigenlijk niet opeten. Je huis eet je ook niet op. Dat is je kapitaal. Maar het wordt meer waard. En van de rente van je spaargeld, wat dan ook, daar leef je eigenlijk van. Dat is bij de natuur ook. Dus een landschap is kapitaal, het levert allemaal diensten voor ons op. Bijvoorbeeld de Amsterdamse waterleidingduinen, ken je misschien wel. Ja. Die heet de waterleidingduinen omdat daar drinkwater vandaan komt. Dus dat gebied is goud waard voor drinkwater van Amsterdam, voor kustbescherming, voor recreatie en het is ook nog natuur. Ja, maar dat weten we toch wel inmiddels? Nou, ik denk dat heel veel mensen... Wordt daar ook slordig mee omgegaan? Ja, ik denk dat heel veel mensen zich dat niet beseffen. En dat heel veel mensen denken, nou, dat natuur hebben we alleen maar voor die beesten en die plantjes. Terwijl het heel veel waarde oplevert. Als je die waardes optelt, levert natuur meer waarde op aan onze economie dan onze eigen economie. Wat zou je in dat opzicht dan als eerste in Nederland doen? In Nederland zou ik in al die transities die we zitten met de woningbouw, de energie en landbouw, vanaf het begin zeggen van, nou, we gaan zorgen dat we gebaseerd op de groen-blauwe infrastructuur die we hebben, de natuur, het watersysteem, daar op die basis gaan we bouwen. Dus dan heb je een kringlooplandbouw, circulaire economie, dat soort dingen. Ja, maar je ziet toch ook, net als ik wil, dat we dan toch ook wel heel hard leers zijn. Dat dat heel moeizaam gaat, met veel kritiek, met veel gesprek, zonder dat er iets gebeurt. Nou, dat moet het water nog meer aan de lippen staan? Dat hoor je natuurlijk in de media heel veel. Ik kan, als ik wil, mijn hele week vullen met werken met bouwbedrijven, met waterschappen, met provincies, met verzekeraars, die allemaal zeggen, dat weten we, dit vinden we erg, die biodiversiteit. Hoe moeten we het nu doen? Help ons om dat te doen. We hebben een deltaplan biodiversiteit herstel in Nederland. Meer dan 100 organisaties doen mee, uit allerlei sectoren, die allemaal datzelfde zeggen. Dus het leeft eigenlijk overal. En het is geen greenwashing meer. Het is echt een noodzaak van die partijen. Ja. Nu ga je voor het grote werk naar Montreal. En dan hebben we 10.000 mensen erover spreken. En hopen dat er wat uitkomt. Net zoals een grote VN-conferentie eigenlijk, toch? Mm-hmm. Ja, klopt. Wat zou er eigenlijk uit moeten komen? Nou, is er een datum gesteld voordat er een kantelpunt is bijvoorbeeld of zo? Het idee is dat we inderdaad in 2050 in harmonie met de natuur zouden moeten leven. En dan in 2030 al naar die 30% natuur, andere economie, ook moeten zorgen dat het toegang is van allerlei landen op dat ze hun natuurlijke bronnen mogen gebruiken. We hebben nu allemaal patenten over op tomaten en andere dingen. Terwijl die tomaat natuurlijk uit Zuid-Amerika komt. Dus de landen daar die kunnen niet hun economie ontwikkelen, moet ook. En net zoals met het klimaat is er ook geld voor nodig. Want wij hebben een enorme footprint met hoe wij leven en consumeren en produceren overal op de wereld. Ik ook. Hoe goed ik mijn best ook doe. Werk aan de winkel. En dan ga je ook nog eens goed voor de insecten zorgen. Dat vinden wij maar vaak maar lastpakken in de zomer, maar we hebben ze ook heel hard nodig. Zeker. Ja. Zonder bijen dan zou de koffie 3 keer zo duur worden. Dus denk daar maar aan. Dankjewel, Koos Biesmeijer. I saw it written on a sword, say Mooi klein nummertje, Pink Moon, gezongen door Nick Drake uit 1972. Paul Koiker is al meer dan 30 jaar fotograaf. In de kunstsector was hij al wat langer bekend. Bijvoorbeeld om zijn naaktfoto's van vaak met name lijvige vrouwen. En sinds een paar jaar is hij ook ontdekt door de internationale modewereld. Een reden voor de Amsterdamse... het Amsterdamse FOM, het fotomuseum daar, om een tentoonstelling te maken met zijn modefoto's. En dat gaat dit weekend allemaal gebeuren. Goedenavond, Paul Koiker. Ja, je loopt in en uit dat museum, neem ik aan, met je foto's op dit moment. Ja, we zijn nog aan het inrichten. Dus ja. Vandaag hebben we een beginnetje gemaakt. Morgen maken we het af. Dus, ja, en is het allemaal groot werk, klein werk? Is het van alles door elkaar? Qua formaat bedoel je? Ja. Ik werk met twee formaten. Dus een klein formaat A2 en een groot formaat 90x120. En het hangt in verschillende formaties aan de muur. En, waardoor je ook gewoon, als je in de ruimte staat, dat je soms het afstand neemt, soms het dichterbij gaat. Dat er toch een soort spel met de toeschouwer plaatsvindt. Niet dat ze gewoon rustig langs de wandje kunnen lopen, maar dat toch een soort van... Dat je verontrustend werkt eigenlijk. Ja, want ik zei helemaal aan het begin van de uitzending, ja. even na 11, dat jij vroeger veel foto's maakte met Polaroids, maar nu in ieder geval met je iPhone werkt. Kun je die zo ver opblazen dat het een goede scherpte blijft behouden? Of vind je dat niet zo belangrijk? Ja, je kan zeker goed opblazen. En goed genoeg in ieder geval. Ik hou juist van die imperfectie. Dat is eigenlijk... Er kunnen dingen misgaan. Je moet het een beetje... Daarna met Photoshop nog een beetje opkrikken. Maar juist dat het allemaal nog wat beperkt is. Hè? Dat het niet perfect is. En dat is, vind ik zo fijn. Dat het niet, wat is er mis met perfectie, Paul? Dat is nogal saai, vind ik. Ik vind het fijn als je toch een soort binnen die beperkingen... dat je daaruit moet halen. En dat ook vooral dat er dingen misgaan. Juist dat er toevalligheden plaatsvinden. Dat je daar weer op inspeelt. Maar dat het veel meer improviseren is. En dat je het gewoon maar... vertrouwd op apparatuur, ja. Weet je. Dat, maar snap ik dat wel, als je eigen werk maakt, vrij werk maakt... Dan mag je zo onscherp zijn als wat. Ja. En dan kies jij je kader uit. Maar nu werk je met beroemde modemerken. Ja. Givenchy, wat noemen we nog eens een paar van die merken? Ja, het zijn Valentino, Acne, Diesel. Dat zijn echt wereldmerken. Ja. Dus daar gaat enorm veel geld in om. En er staan meestal heel veel mensen op zo'n set... om achter je rug te kijken of jij het wel goed doet. Ja, hoe weersta je die druk? Nou, dat sta ik al met mijn iPhone. Dat is natuurlijk interessant. Hè? Dus je moet sowieso al, voordat zo'n dag begint... Voelen die mensen niet onmiddellijk belazen? Ik denk, ja, ik wil zo'n gozer met zo'n groot toestel zien. Nou, in het begin wel. Maar nu wordt het bijna een soort van... dat mensen al weten van, oh ja, Paul Koiker die werkt met een iPhone. Dat vinden ze eigenlijk alweer spannend. Dus... het integreert ze wel nu. Maar in het begin was het wel vaak dat ze zeiden van... wanneer begin je nou te fotograferen? Dat ze nog steeds dachten dat ik aan het testen was. Dan was je al klaar. Dus dan was ik eigenlijk al klaar. Maar dan dacht ze van, hé, wat gek, wanneer pakt die zijn camera? Ja. En dus, hoeveel mensen staan er op zo'n set? Nou, als je echt een soort campagne maakt voor een modehuis... dan zit je toch wel snel aan zo'n 50, 60 man die om je heen staan. Ja, en die zie je dan binnenkomen. Je maakt 5 foto's met je iPhone, flauw gezegd. En je denkt, ik heb het wel. Nee, zo gaat het niet door. Nee. Maar het is het fijne is ook, is, kijk, normaal... die professionele fotografen, die hebben dan een hele grote camera... met hangen laptops aan vast. Iedereen kijkt mee. Het is een heel circus. En ik houd allemaal nog heel erg bij mezelf, hè, met zo'n iPhone. Ik kijk er zelf op. Af en toe, als het goed is, laat ik het even zien, snel. Maar ik houd het heel erg nog privé. En dat is... het wordt geaccepteerd en het is mijn manier van werk. En ze weten wat het eindproduct gaat worden, dus daar hebben ze vertrouwen in. En ze zullen het heus wel gek vinden. Weet je. Ja, maar wat ze ook gek zullen vinden, Paul, is goed, je bent daar zelf mee verwant met dat werk wat je altijd maakt. Je zijn net lijvige vrouwen, maar hier zie ik dan een behoorlijk lijvige man op een foto, waarbij we zijn gezicht niet zien, maar eigenlijk alleen zijn borstkas. En die heeft zoveel borsthaar, van boven tot onder, ook buikhaar zal ik maar zeggen, dat als een soort zwarte golfjes over zijn hele torso loopt. Ja, die zou het heel onsmakelijk zou voor een biermerk kunnen zijn. Maar dit is ook modefotografie voor jou. Hoe leg jij dit nog uit? Want ik zie nog een heel klein spannend onderbroekje. Maar ik zit alleen maar naar het borsthaar te kijken. Ja. Nou ja, dit is een serie van tijdschriften. Want je hebt eigenlijk naast die campagnes doe je ook editorials. Hè? Dus, en dan heb je veel meer vrijheid. En dan bestaat zo'n serie, kan ook bestaan uit stillevens of uit dit soort foto's eigenlijk. Hè? Dat je af en toe geen kleding laat zien, maar wel voor de sfeer van zo'n... Van zo'n opdracht past dat dan wel. En het mooie van deze foto vind ik dan dat eigenlijk dat haar is weer gestyled. Hè? Dus het is eigenlijk een soort van golven gebracht. Ja. Zo ziet het normaal natuurlijk niet. En ik had ook verwacht, toen ik die foto maakte, dacht ik van, oh, misschien wordt het wel een nieuwe trend, dat mensen met heel veel haar gaan dat allemaal heel erg stylen. Dat je je borsthaar in golfjes naar beneden kan. Ja, dat ze daar een soort van weer een patroon in maken. Maar ik heb het daarna niet meer gezien eigenlijk. Dus het ziet er een beetje uit als een hoogpolig tapijt wat gekamd is. Dan hier een andere foto. Daar zien we een vrouw met haar billen bloot. En nog een truitje aan met de rug. En ze heeft wel een truitje aan. Ja. En die zit in een soort, soort stoel, een opengewerkte stoel die eruit ziet als een winkelwagentje eigenlijk. Dus de billen drukken daar heel hard doorheen. Ja, zit je dan niet veel meer als kijker meer op de billen te letten dan op het kledingstuk ook hier? Ja, maar het is ook wel interessant, want eigenlijk die huid wordt weer een patroon. Hè? En daarboven is ook een patroon. Dus er gebeuren verschillende dingen. En het is ook wel natuurlijk omdat het gezicht wordt weggelaten. Dus er ontstaat wel een gek voyeurisme. En het is nooit echt een soort verhaal. Hè? Het is altijd een soort van, je komt ergens en denk als toeschouwer denk je van, wat is hier aan de hand? Wat is er gebeurd? Waar gaat het heen? Ja. Maar het is niet een kant-en-klaar verhaal. En dat vind ik ook wel spannende. Dus hier kan je heel veel afvragen, waarom zit die vrouw daar inderdaad met zo'n wollen truitje? En Is het uiteindelijke doel van het maken van deze foto dat iemand zegt, ik wil graag dat wollen truitje met duizenden stuks verkocht wordt? Het gaat om het wollen truitje, ja. En hou je dat zelf, interesseert jou dat? Of denk je, jij loopt weg van de set, je levert deze foto weer. Zwaar erbij. Ja. Maar weet je nou hoeveel van die truitjes er verkocht zijn? Dat weet ik niet. Maar voor mij is modus de opdrachtgever, maar ik vind fotografie belangrijker. Dus, en ik denk wel, de kracht van fotografie is wel zo dat uiteindelijk als een foto een soort impact heeft, dat het daardoor ook wel weer een paar publiek denkt van, hé, dat zo'n truitje is wel heel spannend. Ook. Ja. Dus is die modewereld sowieso veel ontvankelijker geworden voor andersoortige fotografie, denk jij? Ja, ik denk wel dat ik de tijd mee heb. Dat mensen mijn werk accepteren, omdat het juist zo goed naar de tijd valt. Hè. Dat is natuurlijk heel veel gaande. En vroeger had je natuurlijk, 10 jaar geleden had je nog allemaal modellen van maat 34. Heel jonge meisjes. En nu is het allemaal veel. Mensen zijn veel ruimdenkender over geworden. Op alle maten. Ik pas daar veel beter in dan in 10 jaar geleden. Dus ik ben eigenlijk per ongeluk in die wereld terechtgekomen. Ja, want eigenlijk was jij vroeger ook wel omstreden. Hè, zijn mensen, wat is die gozer nou aan het maken? Doen. Ja, ja. Hè, die misbruikt de modellen bij wijze van spreken voor zijn eigen werk. Maar is het nu zo geworden dat Paul Korker gewoon bij wijze van spreken woke fotograaf nummer 1 is? Nee, maar dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk daar zo niet over na. Maar ik voel wel dat mijn werk nu heel goed past in de tijd. En dat ik, hoe ik vroeger ook over het naakte lichaam dacht, pas nou beter. Want hoe dacht je er vroeger over na? En? Nou, veel... bijna veel kritischer. Hè? Het idee dat die perfectie, eigenlijk waar we net over de camera's hadden, hè, of de iPhone, die imperfectie. En dat heb je bij lichaam natuurlijk net zo. Ja. En daar was jij door gefascineerd en je wilde het ook laten zien. Ik vind niks zo erg als dat alles helemaal perfect. Ik bedoel, ik vind playboyfotografie niet zo interessant. Nee. En terwijl het naakte lichaam is wel interessant, maar alleen maar als een soort seksueel, erotisch geval is het nogal. Dat is niet voldoende. Dus je bent eigenlijk na 30 jaar ploeteren ben je in de wereld beland. Een modewereld waar heel veel geld in omgaat. Ja. Waar je groots wordt geëxposeerd. Eigenlijk doe je nog steeds hetzelfde. Alleen is de wereld veranderd. Maar jij, Paul Korker, is hetzelfde gebleven. Het is wel hetzelfde gebleven. En het is wat ik verrassend vind is dat die modefotografie is natuurlijk veel dynamischer. Je moet het in één dag doen. Ja. Als ik aan een kunstproject werk, dan duurt het ongeveer een half jaar of een jaar. Dan kan ik het helemaal heel erg eindigen als een week. Maar dit is echt in één dag moet het gebeuren. Ja. Goed, Paul Korker dus. Tentoonstelling modefoto's te zien in het fotografiemuseum Foam vanaf dit weekend. Ga er naartoe. Het is mooi werk. Dankjewel, Paul Korker. Dit was Met het oog op morgen. En morgen zit hier Kees Grimberg. Ik wens je nog een goede nacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik weet dat mensen in bijvoorbeeld Oekraïne dringend medische hulp nodig hebben. En die mogen we niet in de kou laten staan. Geef ook een kerstpakket dat levens redt. Op artsenzondergrenzen.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Dit is de...